کیا بات کہنی. آدمی کی عمر زیادہ ہونا پھر آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ تھکاوٹ میں دماغ کا سوچتا بھی کمزور ہو جاتا ہے. سر اور آپ کو پتہ نہیں چلتا. سر نسیم صاحب کتنا وقت رہے گا ریٹائرمنٹ میں؟ اچھا یار المی صاحب ہو گئے ریٹائر؟ اکٹھے جا رہے ہیں. اچھا آپ کے پاس پھر کیسر صاحب اور سناولا صاحب رہ جائیں گے. آج امیر صاحب بھی آ گئے جی. ماشاء اللہ. امیر صاحب پہلے مہمانوں کے ساتھ آپ آئے تھے, اس کے بعد پھر آج آئے نا. ایک دفعہ آپ دو مہمانوں کے ساتھ آئے تھے نا, پھر اس کے بعد آج آئے ہو. ہاں جی پچھلے اتوار کو دوسرے دن فائٹر سیکرٹریٹ سے بیٹھایا تھا, 8 بجے میں نے نماز بھی عشاء کی اتوار کی ادھر, مطلب ادھر لیٹ. تو فائٹر سیکرٹریٹ والے کیا کہہ رہے تھے آپ کو؟ اب کل بھی ہم دفتر میں بیٹھ رہے تھے, کل 4 بجے میں. اچھا جی اچھا کیا کر کے گورنمنٹ کی پریزنٹیشن کس چیز کی؟ ہم پرسلے کاش کرتے تھے تو ہم ہمارا اپنا ہوتا تھا, ایک سال کی فصل دوسرے سال کے لیے تخم کے لیے بھی چھوڑتے تھے. اب یہ کہتے ہمارا تخم نہیں لے گا تو فصل نہیں ہوگی. تو کیا جی ہے. حالت قبض کیا چیز ہے؟ حافظ صاحب کہتے ہیں حالت قبض کیا چیز ہے جی؟ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ سستی اور چستی پر بیان کرو. ہاں جی دیکھا, سستی اور چستی پر بیان کرو. حافظ صاحب نے کہا کہ حالت قبض کیا چیز ہے؟ ہاں جی حالت قبض کیا چیز ہے؟ زیادہ ہے نا. ایسی حالت جس میں مرید کو کوئی محسوسات وغیرہ نہ ہوں, عبادت میں دل نہ لگے, ایسے ہمارا بھی سارا دن کام نہیں گزرا, اس لیے اس وقت دم نہیں ہے. محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، ہر ادارے میں سیکھنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اور اس ترتیب کو آدمی کو معلوم ہو پھر اس پر چلے تو آدمی وہاں سے فائدہ لے سکتا ہے، اور ترتیب آدمی کو پتہ نہ ہو اور اس کو آدمی پھر کرے نہیں تو اس کا آمد و رفت رہے گی، فائدہ اس کا نہیں ہو رہا، معمول تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں برخدار نے خط دیا، یہ وقت ہمارا ہوتا ہے بیان کرنے کا، بیان کرنے کے ساتھ ہی بس نکل کر جانا ہوتا ہے اور وقت ہوتا ہی نہیں. اب اس کے لیے آدمی وقت لے کر آتا ہے، اور ایسے وقت آتا ہے جب اس کو میں پڑھتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اس پر کوئی سمجھانا ہو سمجھاتا ہوں، اس کے لیے اپنا وقت ہے. کیا ہفتے کا دن ہمارا چھٹی کو ہوتا ہے، گھر پر بیٹھتا ہوں میں اثرت عائشہ، اور بد کے دن بیٹھتا ہوں اثرت عائشہ، تو یہ دن ہوتے ہیں. تو آدمی نے کچھ سیکھنا اس کے لیے کوئی وقت تو قربان کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسماعیل خان سے اور جو دور دور سے لوگ آتے ہیں دم کرانے کے لیے تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور ہم دم کراتے ہیں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا وہاں سے ادھر قدم رکھا اور کوئی قربانی نہیں کی ہے، شکر ادا تو ہم نہیں لیتے ہیں، اور کوئی تکلیف کوئی برداشت نہ کی اور فوری کام ہو جائے تو اس لیے آپ کا نہیں ہوتا ہے. یہ تو اعتقاد پر ہے، مجاہدہ پر ہے، نہ مجاہدہ ہوا نہ اعتقاد ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو صحیح ہے. تو ایسے ہی سیکھنے کے لیے بھی آدمی کو وقت دینا ہوتا ہے. تو اس ادارے میں، ہمارے ادارے میں، ہر تصوف کے ادارے میں تین چیزوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے. ایک تو بتائے ہوئے معاملات کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور فرض واجب سنت موقع تک ضروری دین ہے، وہ تو کوئی بیعت ہے نہیں ہے، ہر کسی کو کرنا ہے. بیعت ہونے کے بعد ان چیزوں کو پوری طرح ادا کرنے کے بعد پھر مستحبات میں اور نوافل میں مجاہدہ کرنا ہوتا ہے. ابھی رسالے مضمون آگے آگے سر آیا کہ نہیں آیا؟ بدھ کو. اچھا سب بدھ کا زمانہ. تو اس میں مضمون خاص طور سے ہے کہ مستحبات کا مطلب ہے محبت والی چیزیں. تصوف جو ہیں ان کو تو فرض واجب سنت مقدہ تو پوری کوشش کے ساتھ کرنے کے بعد پھر مستحبات میں ہی پوری محنت کرنی ہوتی ہے. اور سستی کی وجہ سے اور بے طلبی کی وجہ سے اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا ہے. مسجد میں ہم آ جاتے ہیں، وقت ہے جی، ہم سنتے موقع اثر والے جو ہیں شاہ والے نہیں پڑھتے ہیں، سستی ہوئی نا. ہاں جی، اتنا قیمتی وقت تھا، اتنی قیمتی عمل تھا، اور وہ ہم سے نہ ہوا. وضو کیا، آدمی کے پاس وقت تھا عید الوضو پڑھنے کا، ہمارے سستی کا ہم نہیں پڑھتے ہیں. کتنی بڑی خیر سے محرومی ہوگی. ہاں جی، اس طرح آداب ہیں زندگی میں، فرض واجب سنتے موقعہ، پھر غیر موقعہ مستحبات، ہاں جی، اس کے بعد پھر آداب. یہ دین سارے کا سارا مقصد ہے، اس کی معمولی سے معمولی چیزیں مقصد ہے. ہاں جی، بھائی گلاب صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا تھا کہ دعوت مقصد ہے، اور باقی دین باقی چیزیں جو ہیں وہ دعوت کے عمل میں قوت پیدا کرنے کے لیے ہیں. پھر حضرات نے خاص طور سے روکا کہ اس بات کو نہ کہو، سارے کا سارا دین مقصد ہے، اور دعوت ہی مقصد تب ہے جب وہ دعوت الی اللہ، دعوت الی الاعمال ہو، ورنہ وہ دعوت بذات خود مقصد نہیں ہے. اس وجہ سے مقصد ہے کہ وہ دعوت الی اللہ ہے، اس کے پیچھے اللہ کا تعلق پیدا کرنے کی یہ بلایا جا رہا ہے، اس لیے مقصد بنی، کیونکہ اس جس چیز کا بلایا جا رہا ہے وہ مقصد ہے. دعوت الی الاعمال ہے، اعمال جو ہیں وہ مقصد ہیں، لہذا ان اعمال کا جو چیز ذریعہ بن رہی ہے دعوت ہے، وہ بھی مقصد ہو گئی. اعمال بذات خود براہ راست مقصد ہیں، اور دعوت اعمال کی وجہ سے مقصد ہے. دعوت الاعمال دعوت اللہ ہونے کی وجہ سے مقصد بنی ہے. وہ مقصد بنی ہے کسی دوسرے کی وجہ سے، اور اللہ کا تعلق اور اعمال ہو اپنی ذات سے ہی مقصد ہیں. تو یہ ہمارے امیر صاحب نظرات کو تو پتہ نہیں چلو گا کہ اس طرح باتیں گزری ہیں, لیکن جو لوگوں کو معلومات ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ فلانی بات کیوں بدلی گئی, کیوں اس کو کیا گیا. تو دین سارے کا سارا مقصد ہے, اس کے مستحبات ہی مقصد ہیں, آداب بھی مقصد ہیں. کسی چیز کو بھی ناقدری کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. آدمی تو حریص ہوتا ہے نا, حرص, یہ دنیا کے بارے میں حریص ہے کہ سب کچھ ہمیں ہی مل جائے. تو یہ حرص جو ہے, تو حرص کہتے ہیں کسی چیز کی شدت کی طلب نا, تو یہ حرص ہمیں دین میں ہونی چاہیے نا. یہ حرص ہمیں دین میں ہونی چاہیے نا. یہ دنیا کی چیزوں میں ہم اتنی حرص کرتے ہیں کہ معمولی سے معمولی چیزوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں, جمع کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. ایک عورت تھی, تو بچہ جب اس کا ٹٹی کرتا تھا نا, تو بچی ہوئی روٹی کے ساتھ اس کو پونچھ کر اس روٹی کو پھینک دیتی تھی. تو اس کے قریب ایک ہندو کی دکان تھی, وہ اس کو اٹھا کر دھو کر خشک کر کے رکھ لیتا تھا. کرتے کرتے کافی ساری اس نے جمع کر لی, خشک کر کے رکھ لی, اور اس کو جو ہے پیس کر اس نے آٹا بنایا. تو یہ عورت آئی, اس نے کہا آٹا ہے؟ اس نے کہاں ہے آٹا ہے. وہ آٹا اس نے اس پر بیچا, اور اس نے سخت تنگدستی کی حالت میں آئی, سوال کی حالت میں آئی, تنگدستی کی حالت میں. کہا مجھے اسی دن سے پتا تھا کہ اس کو اس پر فاقہ آئے گا, جس دن سے یہ روزی کے ساتھ حرکت کرتی تھی. تو اس میں بھی اس کو اس لیے سنبھال کر رکھ رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ اس پر جب وہ دن آئے گا تو یہی میں اس کو کھلاؤں گا, کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کر کے, اور اللہ کی نعمت ناقدری نہ شکریہ بلکہ بےعزتی کر کے اس نے اس کو کیا, تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اس پر یہ دن اس پر آئے گا. دوسرا واقعہ جی بزرگوں نے سنایا ہے, آپ کو سنا دیں کہ ایک آدمی نے کسی اللہ والے سے, بلکہ پیغمبر سے, کسی بزرگ سے کہا کہ اتنا زیادہ مال ہے کہ اس سے میں تنگ آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ چلتے پھرتے روٹی کھا لیا کریں تو مال آپ کا کم ہو جائے گا. یہ آدمی گیا چلتے پھرتے روٹی کھانے لگا, کچھ دنوں کے بعد آیا, اس نے کہا جی آپ کے نسخے پر میں نے عمل کیا لیکن یہ ہے کہ مال میرا کم نہ ہوا. اگر چلتے پھرتے روٹی نہیں کھاتا؟ نے کہا کھاتا ہوں نا. کیسے کھاتے ہو؟ اس نے کہا جی اللہ کی روزی ہے, میں نے ایک توبرہ بنایا ہے اسے, اس کو منہ زیادہ لٹکایا ہوتا ہے, چلتے پھر روٹی کھاتے ہیں جو ذرے گر جاتے ہیں ان کو پھر جمع کر کے ان کو کھا لیتا ہوں تاکہ کوئی ذرا نیچے نہ گرے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, تو اس طرح میں کھاتا ہوں. نے کہا کہ اچھا, انہوں نے کہا آپ کی روزی کبھی کمی ہو. اتنے مال و دولت کے بعد پھر جو ہے تو اللہ کی روزی کی اتنی قدر ہے آپ کے پاس, آپ کی روزی کبھی کم نہ ہو. پھر یہ گزرے ایک آدمی پر سے گزرے جو اتنا تنگ دست, اتنا غریب تھا کہ کپڑے پہننے کو نہیں تھے, اور ریت اپنے اوپر ڈالے ہوئے اس نے اپنے بدن کو چھپایا ہوا تھا. تو اس نے کہا میرے بھی رضی اللہ پاک کے پاس سوال کریں کہ میری کوئی روزی کا ذریعہ بنے. تو اس نے اس کے لیے سوال کیا, بزرگوں نے ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسے کہیں کہ شکر ادا کرے, شکر کیا کرے, شکر اسے کہیں کہ شکر کیا کرے. تو اسے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ آپ شکر کیا کریں. تو اس نے کہا شکر کیا کرے, کس چیز کا شکر کیا کرے, دیا کیا ہے کہ شکر کیا کرے. تو زور کی آواز آئی, وہ جس ریت سے پردہ کیا ہوا تھا اس نے اس ریت کو اڑا دیا, ننگا کر کے چھوڑ دیا. کس پر شکر کر رہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی وسیلہ ریت ہے, ایسی اس نے پردے کے سطح کو ڈھانپا ہوا ہے, اس رحمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. شکریہ کس کا ادا کریں؟ فدیہ ہی کیا ہے. ایک بار ایک آدمی سلسلے میں بیٹھ ہوا ڈاکٹر صاحب نے کہا جی پارٹ ون کیا ہوا ہے, پارٹ ٹو کا پاس نہیں ہوتا. تو میں اس کو خاص طور سے چھٹی دلوائی, اپنے پاس بلایا, اس کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چھٹی دلائی. میں نے کہا پرائیویٹ کالج میں وہ تنخواہ بھی اس کے وقت بھی اس کو ملے پڑھائی کا. تو ایک دن اس نے کوئی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بات خلق غلطی ٹھیک نہیں تھی, تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. آگے سے گرم ہو گیا, اس نے کہا آئی ایم نیور رانگ, مجھ سے کبھی غلطی نہیں تھی, میں ٹھیک کرتا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ آدمی ساری عمر دھکے کھائے گا اور یہ امتحان ہی پاس نہیں کر سکے گا, اور اس کی جو شادی کے لیے سلسلے میں جو میں نے بات کرنا چاہیے تھی اس کو ہی موقوف کرنا چاہیے, کیونکہ اس آدمی کے اس میں سوچ اور فکر میں سخت جو ہے تو بیوقوفی اور کبر کی لامت ہے, اور یہ لامتیں آدمی کے مستقبل کے تاریخ ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے, مستقبل اس کا تاریخ ہوگا. دھوکہ, جھوٹ, فریب, کبر, یہ تھوڑی دیر کے لیے کام کر لیتے, آدمی سمجھتا ہے کہیں بہت کارنامہ ہو گیا اور میں جو سوچا تھا ہو گیا, لیکن دیر پا حساب کتاب کو دیکھا جائے تو یہ ایسے آدمی کبھی آگے نہیں نکلتے, دیکھے ہی دیکھے کھا رہے ہوتے ہیں. اس سچ میں اگر اس وقت نقصان نظر آ رہا ہے تو یہ اللہ پاک کی ایک آزمائش ہے, کیا آپ نقصان کے ساتھ سچ کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جھوٹ میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, یہ تو اللہ کی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ آیا آپ کا مقصد فائدہ ہے کہ آپ کا مقصد فائدہ ہے کہ عمل ہے. آپ کا مقصد فائدہ ہے, اگر جھوٹ سے ہی مل رہا ہو تو یہ تو گویا آپ جو ہے تو اللہ کی جگہ غیر اللہ کا مقصد بنائے ہوئے ہیں, اور یہ تو آزمائش ہے. اس آزمائش میں پورا اتر گیا تو اللہ پاک برکت کا دروازہ کھول دیتا ہے. نہیں کہ جھوٹ سے فائدہ حاصل کیا ہاں جی, اور سچ کی وجہ سے نقصان اٹھانے کے تیار نہ ہوا تو گویا آزمائش میں فیل ہو گیا. آزمائش میں فیل ہوا اور اس پر جو برکت کا دروازہ کھلنا تھا وہ نہ کھلا. جیسا گدا مر جائے نا, پھول جائے تو بہت موٹا نظر آتا ہے, سمجھدار آدمی کو پتا ہے کہ پھٹے گا, بدبو کرے گا. اس کا موٹاپا جو ہے وہ موٹاپا ہے مردار ہونے کا ہے, صحت کا موٹاپا نہیں ہے. تو ایسے ہی اللہ کے احکامات کو توڑ کر جو وسائل آدمی جمع کرتا ہے ان کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے فائدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ فائدہ نہیں ہوتے ہیں, اور سچ پر چلتے ہوئے جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے, وہ آزمائش ہوتا ہے. اس کو برداشت کر لینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کا دروازہ کھولتا ہے. ایک اللہ والے بہت تنگ دست ہو گئے, پریشانی میں ہوئے اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ کی واسطہ کھولے, کو وسیلہ بنے. تنگ دستی خواری نستی کے دور ہونے کا, تو ان کا دعائیں مانگتے مانگتے خواب نے دیکھا کہ فلاں درخت کے نیچے 100 درہم ہیں, وہ نکال لیں. سب نے کہا کہ برکت ہے کہ برکت کی برکت تو نہیں ہے. نہیں نکالے, سب گھر والی سے کہا کس طرح خواب دیکھا تھا اور برکت نہیں تھی, میں نے 100 درہم نہیں نکالے. اس نے کہا کہ ہمیں تو پھاکے آئے ہوئے ہیں, اس کو برکتوں کی پڑی ہوئی ہیں. اس نے خواب دیکھا فلاں جگہ 10 درہم ہیں وہ نکال لیں, کہ برکت ہے کہ برکت تو نہیں ہے, وہ نہیں نکالے. تیسری بات دیکھا کہ فلاں جگہ پر ایک درہم ہے, وہ نکالا کہ اسے برکت ہے کہ برکت اس میں ہے. جا کر کھودا, درہم نکالا, گھر والی کو بتایا کہ ایک درہم برکت والا ملا ہے, 14 درہم مل گیا, 1 درہم ہے. چلا گیا مچھلی لے کر آیا بازار سے, تو گھر والی اتنی غصے تھی کہ اس نے مچھلی صاف کرنے کے لیے نہیں لی ہے, کہ برکت والے کام یہ خود ہی کرے. خود ہی بیچارہ بیٹھا اب کیا کرے آئی، اسے خود ہی اس کو صاف کرنا چاہا، مچھلی کا پیٹ چیرا تو اس میں سے نکلے دو ہیرے. ہیرے لے کر صرافہ بازار میں گیا، انہوں نے کہا یہ ہیں بہت قیمتی ہیرے ہیں، بادشاہ کے دربار میں سے اگر اس کی قیمت ادا ہو جائے خرید جا سکیں، وہاں تو بک سکتے ہیں، صرافہ بازار میں نہیں بک سکتے. چلا گیا تو پتہ کہا کہ دس خچر کے چالیس خچر سونے کے لاد کر دو اس کو، اسی ہیرے سے لو. برکت اس کو کہتے ہیں. ہم لوگوں کو آل ایک آدمی نے قرضہ لیا دوسرے سے، نہیں دے رہا. اسے کہا اچھا تو مجھے پیسہ نہیں دیتا لیکن آخرت میں تجھ سے ضرور لوں گا. تو اس نے کہا اس میعاد پر کچھ اور بھی دے دو نا، ہاں جی اس میعاد پر کچھ اور قرضہ دے دو. بولے نے کیوں کر دیا بھائی، ہمارا حال ہے. تیرے مضمون یہ تھا، پہلی بات کیا شروع کی تھی؟ اعمال میں کوشش کرنا، اعمال میں کوشش کرنا، فرض واجب سنت موقع دا، اور پھر اہل تصوف کو مستحبات اور آداب اور ان چیزوں میں بھی کوشش کرنی ہوتی ہے. سستی سے اور ناقدری سے ان کو چھوڑنا نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ کہ آپ نہیں کر سکے ہیں تو اس کا اعادہ نہیں ہے، اس کا ادا نہیں ہے، آپ کو ثواب نہیں ہوا، پکڑ نہیں ہے اس پر. اور سنتے موقع کو تو ترک کرنا، مسلسل ترک کر لینا، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے باقاعدہ. تو اس لیے فرض واجب اور سنتے موقع یہ ضروری دین ہے، یہ ضروری دین ہے. اور اس کے بعد ہے پرہیز کرنا، پرہیز کرنی ہوتی ہے. کیا اوپر سے لوٹے ہیں پانی ڈال رہے ہوں، نیچے سے جو ہے تو اس کے اندر سوراخ ہو، تو اندر تو آ رہا ہے پانی لیکن ٹھہر نہیں رہا، نکل کر چلا جاتا ہے، اس لیے فائدہ نہیں ہوا. پرہیز کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا. اور پرہیز میں سب سے زیادہ ضروری پرہیز جو ہے وہ صحبت کی پرہیز ہوتی ہے، کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا اور تعلق اور دوستی یہ کس کے ساتھ ہے. صحبت اپنے ٹھیک کرنی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں صحبت صرف انسانوں کے ملنے کو کہتے تھے، اور آج کل سو بجے وہ آٹھ چیزوں کو کہتے ہیں. کون کون سی آٹھ چیزیں؟ پہلے انسانوں سے ملنا ملانا، ہاں جی، پھر پرنٹ میڈیا میں کتنی کتنی چیزیں ہیں جی، اخبار، رسالے، ہاں جی، اور پرنٹ میڈیا میں کیا چیزیں، پھر آگے آئے الیکٹرانک میڈیا جی، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جی، اس میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، ہاں جی، اور یہ تو باقی نئی جو چیزیں آ گئیں یہ ہو گئی ہیں جی. کتابیں رسالے گن لیا، کتابیں رسالے گن لیا جی، کتابیں رہ گئی تھی، رسالے گنے تھے ہاں جی، اخبار رسالے، اخبار رسالے سات کتابیں، ہاں جی، یہ چیزیں ہو گئیں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر یہ صحبت بنتی ہیں، ہاں جی. اب خطرات زیادہ، آپ جو ہے بد پرہیزی کے بہت زیادہ اسباب ہو گئے ہیں. پہلے زمانے صرف اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا، خراب لوگوں سے چھوڑ دیتے تھے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا تھا تو اس میں بس آدمی صحبت ٹھیک ہو گئی. ایک بار میں اصل نمبر تین ہے شاہ ولی اللہ اصلی سے کہتے ہیں، اس کا میں وارڈن تھا، تو وہ دفتر کا کام تھا، میں اوپر سے نیچے آیا، بابو کے کمرے میں بیٹھا، اور اتنے سے میں میرے بائیں طرف ایک لڑکا آ کر بیٹھ گیا. تو وہ آدھا گھنٹہ میں نے کوئی کام کرنا تھا دفتر کا، اصل کے دفتر کا کام بابو کے ساتھ میں نے کیا، اور جب مکمل کیا میں نے تو میرے دل پر سخت، تو میرے دل پر رونے کی کیفیت طاری ہوئی، دل پر رونے کی کیفیت طاری. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ بغیر وجہ کے, بغیر سوچ کے, بغیر کوئی واقعہ سنے دل کم پر میرے کیفیت تاریخ میں ہو سکتا ہے جن بزرگوں کے ساتھ ہمارا بیعت کا تعلق ہے, انہوں نے توجہ کی, اور دور سے توجہ کا اثر بھی مرید کے قلب پر آ جاتا ہے کہ اس کی کوئی خدمت یاد آ گئی, اس کی کوئی ایسی بات یاد آ گئی, اس وقت کی طرف توجہ ہوئی تو آدمی کا قلب باقاعدہ اثر محسوس کرتا. میرا خیال تھا شاید توجہ ان کی ہوئی. اتنے میں ساتھ جو میرے بیٹھا ہوا تھا لڑکا, اس نے کہا کہ یہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کہا سر میں تو آپ کے پاس بیٹھا تھا اس لیے میرا چچا کے بیٹے کی وفات ہوگی, میرا دل بہت غمگین ہے اور بہت اداس ہے, میں بیٹھا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ بات کروں, آپ کام محسوس کر. تو مجھے انداز میں وہ ہو آدھا گھنٹہ جو آدمی میرے دل کی طرف دھیان کر کے بیٹھا ہے, اس آدھے گھنٹے میں اس کے دل پر جو غم کی کیفیت تھی وہ میرے دل پر چھا گیا. صحبت کا سر ایسے آتا ہے, بغیر بولے قلب کا اثر آدمی پر آ جاتا ہے, اگلے آدمی کے قلب کا اثر آ جاتا ہے. اس قلب میں اگر تاریکی ہے, سیاہی کا تہرا ہے, تو وہ ضرور قلب پر آ کر رہے گا. ٹھیک ہے نا جی, تو 7:15 ہو گئے ہیں جی, ہماری نماز 7 بجے, یہاں 7:15 ہے, ہم تو اپنی نماز سے رہ گئے پھر جی, ذکر پڑھتے ہیں اور ختم پڑھتے ہیں تو پھر 7:15 نماز یہیں پر آ جائے گی. چلیں, دوسری بات یہ ہو گئی, پرہیز ہو گئی, ہاں جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے حالات کی اطلاع دینی ہوتی ہے. بار بار میں نے کہا جو آدمی اپنے ہونے والی کوتاہیاں اور گناہوں کا تذکرہ کر کے ان کی اصلاح کا مشورہ نہیں لیتا ہے اور سلسلے میں بیعت ہے, تو یہ آدمی خیانت کر رہا ہے, اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے, سلسلے کے ساتھ خیانت کر رہا ہے, ہاں جی. کیونکہ ہر بیماری کا علاج ہے, ہر بیماری کا علاج ہے, ہر روحانی بیماری کا علاج ہے, بشرطے کہ آدمی اطلاع دے کر اس کو پوچھے. ہاں جی, اور نہ اطلاع دے نہ پوچھے تو نہ ہوا. اطلاع دے, پوچھے, اور جو ترتیب بتائی جائے اس کو لے کر برتے, اس پر عمل کرے. تو یہ تین چیزوں سے سلسلے میں چلتے ہوئے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھنا ہی. لا إله إلا الله.